राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखबाजी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 30 अप्रैल 1996 को लगभग रात को 8 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परबंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य ने अपना जीवन छोटा सा मान रखा है, जन्म है उसे अरब मान लेते गरीब इतना नहीं है, जीवन लंबा है। प्रभु आपकी सत्ता इतनी है, जन्मे जो तो सत्ता हुई मरे जो मिट गई, ऐसा नहीं है। ये जन्मना मरना तो एक ये कपड़ों की तरह बताया शास्त्र में, जैसे नए कपड़े पुराने छोड़ दिए, नए पहन लिए, फिर पुराने छोड़ दिए, फिर नए छोड़ दिए। कपड़ों की बदलने की तरह शरीरों का बदलना है। स्वयं इतने में समाप्त नहीं होता, कपड़ा समाप्त हो गया, वो पहले पुराना हो गया छूट गया, नया कपड़ा मिल गया, ऐसे पुराने शरीर छूट गए और नया शरीर मिल गया। इससे जीवन इतना छूटा नहीं है, इस वास्ते मनुष्य को बड़ी दीर्घदृष्टि रखनी चाहिए। दृष्टि संकुचित नहीं है, गीता में आश्रय संपत्ति कहा है, वो कहते काबू भोग परमा एतावधि निश्चिता। आश्रय संपत्ति वाले मनुष्य है, बस पदार्थ को संग्रह करना भोगना इतना ही है, एतावत निश्चित हो। वो आसुर संपत्ति है, असुर पदा है वो। तो एक तो ये असुर पदा है, एक दूसरा असुर पदा है विलक्षण, जो अपने लिए करते हैं, केवल अपने लिए, वो असुर है। नाक्ष ने कहा कि मैं मरू नहीं कभी भी, मैं जीता रहूं। तो इसके लिए जो उद्योग करना है, मैं सही है जीता रहूं मरू नहीं, ये उद्योग करना, ये असुर बना है। ये कहां तक है, बड़ी आश्चर्य जैसी बात है। भजन जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय अपने लिए करता है, वो भी असुर है। आश्चर्य आवाज इस बात को तो सुनते ही, वो भी जरूरी है, अपने लिए करता है। एक बड़ी मार्मिक बात है, हमें तो भाई संतों से मालूम हुआ, पुस्तकों से मालूम हुआ, अपने लिए करता है ना वो। तो करना होता है वो पदार्थों के लिए होता है। ये दोनों बातें आप ध्यान दे करके सुने, करने का आरंभ होता है, करने की समाप्ति होती है, और फल का संयोग होता है, फल का वियोग होता है। तो मानो करना भी नित्य नहीं है, और करने का जो फल मिलता है वो भी नित्य नहीं है, वो अनित्य है, उसके लिए करना है, यह आसुरी संपत्ति है। कर्म करना वो अपने लिए करना, तो अपने लिए करोगे तो कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होता है, उसका नतीजा वो भी संयोग और वियोग होता है। तो संसार का वियोग नित्य है, क्रिया और पदार्थ ये संसार है, ये प्रकृति का कार्य है। तो इनका आरंभ और अंत होता है, आपका आरंभ और अंत नहीं होता है, आप नित्य रहते हैं, क्योंकि आप आरंभ और समाप्ति को जानते हो। बोलना शुरू किया बोलना बंद हो जाएगा, देखना शुरू किया देखना बंद हो जाएगा, सुनना शुरू किया सुनना बंद हो जाएगा। अनेक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, ये आपका हमारा बिल्कुल ज्ञान है, ये होश है, ठीक जानकारी है ये। अब इतना ही मान लिया तो वास्तव में ये मनुष्यता नहीं है, ये असुर पड़ा है, असुर नाम प्राणों का है। गता सो न गता सो से नाम शोचंती पंडिता, अगता सुन अगता सुन, मर गए अथवा जीते हैं उनकी चिंता करना है, ये है असुर पना है। इस वास्ते नान शोचंती पंडिता, गता सुन अगता सुन नान शोचंती पंडिता। तो अशोची के तो शोक करता है और बातें पंडिता की बढ़ाता है। पंडित होते हैं वो जीते हुए की और मरे हुए की चिंता नहीं करते। तो जीते हुए की चिंता कौन करता है, मर जाए उसका शोक चिंता होती है। कहते मरने वाले का तो शोक चिंता थोड़ी होती है, जीने वाले की बड़ी चिंता होती है कि कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा, अगर जल में तो क्या होगा, बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। जीते हुए की चिंता ही ज्यादा होती है, मरे हुए चिंता हो खत्म हो गया, थोड़ा रो लिया खत्म हो गया, उसे सुनिश्चित हो गया, उसी क्या चिंता है। चिंता तो ये जीने वाले की ही आफत है, इसकी चिंता करते हैं। चिंता तो हरि नाम की और नचित वैदास, जो जी चिंता जो करे सो काल के पास। चिंता तो उसी करनी जो वास्तव में करने लायक है, जो करना सदा के लिए बंद हो जाए, आनंद हो जाए सदा के लिए, जिसका वियोग न हो, ऐसे नित्य योग के लिए करना, वो करना करना है। आप होना लोग पुनरावर्तन, ब्रह्म लोग तक आने और जाने वाले हैं, उनके लिए जो करना है ये वास्तव में आशु संपत्ति है। ये गीता की टीका लिखने लगे तो विचार किया ये क्या करे भैया, अभी इसे सकाम भाव से क्या यज्ञ स्वर्ग तीन प्रार्थ जनते, बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग की इच्छा करते, उसके लिए गता गता काम काम आजा बनते, भोगों की कामना करने वाले आना जाना ये प्राप्त होता है उनको, कुछ चीज तत्व मिलता नहीं। तो केवल आना जाना ही हुआ, मिला क्या, ब्रह्म लोग गए तो आना पड़ेगा, सड़क गए क्षीरे पूर्णिमूर्ति लोग मिशन थी, मिला क्या, तकलीफ की जगह क्या मिला, बहुत बड़े बड़े मकान आपको मिल गए रहने के लिए, वो गाड़ी में फंस गया में चढ़ गए तो आराम मिला और उन्हीं को बाहर निकल गया, मिला क्या, मिला तो वो जो बिछड़े नहीं सदा रह जाए वो मिला, और जो बिछुड़ता है उसे क्या मिला, उसे मिला तकलीफ परिश्रम धोखा विश्वासघात, अब सीधे ठीक होगा, अगर छूट जाएगा तो रहेगा नहीं। इस वास्ते अंत वाली चीज है उसको लेने वाले भी असुर है। तो गता सुर अगता सुर उन प्राणियों के लिए चिंता नहीं, चिंता होनी चाहिए कि सदा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए, फिर कुछ करना पड़ा ही नहीं। यही लगवा चाह पड़ो लाभ नागर, जिसके लाभ से बढ़कर कोई लाभ है नहीं, और जिसमें होने पर बड़ी गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं हो, सदा के लिए शांति आनंद ऐसा मिल जाए, उसी लिए बात करना, ये मनुष्यता है। नहीं तो शरीर के लिए हुआ, शरीर जीता है मरता है, गता सुना तो क्या हुए, अगाथा सुन जी रहे हैं, अगाथा सुन मर गए, तो उनके लिए क्या क्या फायदा हुआ? आदमी कहता है भी निष्काम कठिन है, कठिन निष्काम क्या है? सकाम कठिन है, तुम सोचे तो सकाम हमें फायदा क्या निकला? बड़ा ऊंचा स्थान मिल गया पर वो छूट जाएगा तो मिला क्या? धोखा मिला। अगर छूटना से आप हरा जाएगी, जितना ही भोगों का सेवन करोगे उतना ही स्वभाव बिगड़ेगा, और मिलता कुछ नहीं है। स्वभाव बिगड़ेगा, अनुभव ज्यादा होगा, किसका? दुख का। दुख ज्यादा भोगना पड़ेगा, सुख तो थोड़ा ज्यादा है। क्यों? दुखालय में शाश्वत हूँ, ये है संसार का सुख, दुखालय है, अशाश्वत है, दुखों का घर है, दुख ही दुख है इसमें, दुखालय है ये। तो इसको प्राप्त हुआ, बड़ा बड़ा ऊंचा पद मिल गया, आप ब्रह्मलोक अपन ब्रह्मलोक तक चले गए, वहां का सुख होगा, फिर बदल हो गया। तो स्वभाव बिगड़ा, सदा के लिए आफत हो गई, स्वभाव बिगड़ गया। स्वभाव स्वस्थ चलता है और आप रहते हो, स्वभाव सुधरता है, बिगड़ता है, संयोग और वियोग होता है, पदार्थों का संयोग और वियोग होता है, क्रिया का संयोग और वियोग होता है, व्यक्तियों का संयोग और वियोग होता है, वस्तुओं का संयोग वियोग, देश काल का संयोग वियोग, अवस्थाओं का संयोग और वियोग, और आप रहते हो, ये बिल्कुल अनुभव है। ये किसका अनुभव नहीं है बताओ? बाल पूरा चला गया, जवानी जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, रोग चला गया, रोग था रोग, रोगी हो गए, धन्य चला गया, निर्धनता आ गई, निर्धनता चली गई, धनवत्ता आ गई, इसे मिला क्या? देखो दो बात है, चाहे तो धन के साथ शरीर के साथ आप मर जाते तो आफत मिट जाती, बात नहीं है। ऐसा है, धन संपत्ति आपके साथ रह जाती तो ठीक है, पर तो ये तो रहते नहीं, आप मरते नहीं, आप तो ये हो गई, मर जाए तो पाप कट जा रही, खत्म हो जाए, कौन हो गए दुख सो ठीक हो जाए, और नाशवार भी करते इच्छा। इसे कब तक साथ मेरे हो गई? संसार आपके साथ रह सकता है, आप संसार के शरीर साथ रह सकते हैं क्या? जिस साथ रह नहीं सकते उसका सहयोग करना, उसका संग्रह करना, उसका सुख भोगना, आदत में उसमें फंस जाना, ये कुछ समझदारी है? समझदारी तो सज्जनों वो है जो सदा के लिए आनंद हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, कभी दुख हो ही नहीं। दुख तुम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग हो गया, दुख कभी आवे नहीं, अनंत ब्रह्म होकर चले जाए, अनंत श्री हो बदला हो जाए, तो अपने को दुख कभी पहुंचे ही नहीं, ऐसे पद की प्राप्ति हो जाए वो ठीक है। तो ऐसे नाशवान कामना करना तो ये मूर्खता है। आप तो रहते नहीं, पदार्थ रहते नहीं, इस वास्ते आप तो मिटेंगे नहीं, आप तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर रसायन सुख राशि, आप तो नित्य रहते हैं और ये पदार्थ का वियोग होता है, तो ये आफत कम कम से रहेगी, सदा रहेगी। इस वास्ते ऐसे सुख की इच्छा करना बहुत बड़ी गलती, बड़ी भारी गलती है। मनुष्य हो करके जिसके भी भगवान ने ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, आप सार असार नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य स्वतः सत्य जानते हैं, ये विवेक भगवान का दिया हुआ है, स्वतः विवेक है, इसका थोड़ा आदर करो तो बहुत विवेक बढ़ जाएगा, निराद करो तो विवेक आपके काम नहीं आवेगा, विवेक तो रहेगा, बट इसका आदर नहीं करोगे तो विवेक विकास नहीं होगा। जितना इस विवेक का आप आदर करोगे इतना इसका विकास होगा कि सदा के लिए आनंद, सदा के लिए आनंद हो जाएगा। जो बार बार दुख मिटता है दुख सदा मिट जाएगा। एक आदमी ने कहा कि रात बसरा किसने बांधा है बसरा? कि क्या हुआ? कि मेरे दस बार उसे बांधना पड़ा, ये किसने लेके करी? दस बार उसे बांधना पड़ा, तू गलती एक बार करी, नौ बार गलती तुम्हारी हुई है, किसने गलती करी है? दस बार बांधना पड़ा, क्या दिया तुमने? ऐसे दस बार, बीस बार, पचास बार आपको ले जा, दूरी आप अपने फंस गए, ये किसने गलती करी? तू गलती तुमने बड़ी करी, उसने गलती एक बार करी, एक बार खुल गया आपने बांध दिया, किसने की गलती? ऐसे बार बार जन्मनार भरना सुखी दुखी होना, इस उम्र में केवल सुखी केवल दुखी, ये झंझट में ही फंसे रहोगे, थपड़े लगती रहेगी, अनुकूलता पट्टी कुलता की लुटते ही रहोगे, तो ये मनुष्य बना है क्या? अगर यही मनुष्य बना है तो पशु बना क्या है? अब तो यही विज्ञता है, तो अज्ञता क्या है? ये ठीक है तो फिर ठीक क्या है? कम से कम सोचना चाहिए स्वयं को, तो ये काम रखने से भोगने से संग्रह और भोग में लगेंगे, ये दो आफत है, भोग शरीर प्रसन्नता ना, तो आप सब भोग और ऐश्वर्य, मानो संग्रह करना और भोग भोगना, न संग्रह साथ रहता न भोग साथ में रहता, अरे तो यथावत निश्चित करके इसमें रातें लगे हुए, गलती करी तो दस बार बांधना पड़ा, क्या कितनी गलती करी तुमने? बड़ी गलती करी, तो बार बार ही गलती करी, बात सोचना चाहिए ना, क्या रहने वाली है चीज ये? अब रहने वाली चीज नहीं, नाश होने वाली चीज की कामना करना, वो कामना छूटती नहीं, लोग कहते हैं कामना छूटती नहीं, हम कहते हैं कामना पूर्ति होती नहीं, कामना छूटती नहीं, मैं कहता हूँ कामना आपके साथ रह सकती ही नहीं, आप रखुत ही नहीं रहेगी, आठ पर भी एक कामना आपका रहेगी नहीं, ये तो निरंतर छूटती है, अरे छूटती है उसे फायदा नहीं होगा, अरे छूट तो ध्यान हो जाएगा। पदार्थों की आसक्ति रखने से दुख ही दुख पाएंगे, अरे आसक्ति आगे तो मौज हो जाएगी, चाह गई चिंता मटी मन का पेपर हुआ, जिसके कसवे चाहिए सो सहानुभूति सा बादशाह का बादशाह, सोते सोते सिद्ध सोते सोते सोते, कितनी स्पष्ट बात है कि संयोग वियोग, संयोग वियोग होता है, उसकी इच्छा करती, उसके लिए उद्योग करता, उसमें रात दिन लगे रहना, ये मनुष्य बना नहीं है। भगवान ने जो विवेक दिया है, अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग वियोग, संयोग वियोग होता है, ऐसा संसार कहते हैं, संसार क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक है भी ठीक, सही होगा भी होगा, आना और जाना, जीना और मरना, जन्मना और मरना, जन्मना और मरना, किस योग है? ये संसार है, तो इससे विलक्षण वस्तु है जो जन्म मरना न पड़े, वजह क्या है? आप स्वयं हो, जन्मना मरना आपको पड़ता है, आप लोग हो रहते हो, ऐसे जन्म मरने के साथ सहयोग रखते हो, तो मनुष्यता तभी है कि नहीं नाशवान काम संग नहीं करेंगे, धोखा होगा, कई बार धोखा हुआ, इस धोखे में फस रहे हो, क्या फायदा निकलेगा? सिवाय संकट के दुख के और मिलेगा क्या? तो कामो भग भरवा, बस घमाना घमाना खाना, दुख पाना, मनुष्य शरीर है भाइयों बहनों, अपना आप लोगों का ये जो शरीर है, ये शरीर अनंत सुख पाने के लिए है, दुख सदा के लिए मिटने के लिए है, कि सदा के लिए दुख मिट जाए, शांति हो जाए, आनंद हो जाए, उसके लिए मानव शरीर मिला है, नहीं तो शरीर मनुष्य शरीर की फिर क्या महिमा हुई? जैसे दूसरे शरीर धारण करते हैं, जन्मते और मरते हैं, जन्मते और मरते हैं, इसी प्रवाह में मानव शरीर भी जन्मा और मरा, इसी प्रवाह में बढ़ा, तो मनुष्य शरीर की क्या विलक्षणता हुई? महिमा मनुष्य शरीर की है, तो मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, इसके विवेक की है, इसके सदुपयोग की है, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषी राम भागवत में आया है, बुद्धिमानों की बुद्धिमानी और विनय समिति है, मरते ना प्रतिमा अमृतम, जो मरण धर्म से अमृता भी प्राप्ति कर रहे, ये बुद्धिमानी है, मरण समय शरीर को लेकर के और मरने से ऊंचा उठ जाए, जन्म जन्म रहित हो जाए, बुद्धिमानी की बुद्धि तो इसी में है और इसी में लगे रहे तो बुद्धिमानी क्या हुई? बड़ी बुद्धिमानी धनी बन गया, इसने थोड़े समय में नकपति बन गया, करोड़पति बन गया, तो वाह हुआ सा, तो मैं क्या क्या मर जाएगा, झूठ जाएगा, बना क्या धोखे की सुबह क्या हुआ, झूठ कपट बेईमानी करी, धनी बना और अगर को तैयारी कर ली, या तो राजी हुआ धन इकट्ठा कर लिया पाप करके और अकीर को भी तैयारी कर ली, तो नरको भी तैयारी कर ले रही है बुद्धि पर आफत कर ली आफत। देखो सुंदर कपड़ा पहनना, सुंदर भोजन करना, सुंदर मकान बनना, ऐसा आराम करना, स्वाद सुखी नहीं करना, ये साथ रहेगी क्या? प्रत्यक्ष में आपका हमारा सबका बिल्कुल ठोस अनुभव है कि यह अवस्था साथ नहीं रहती, तो हमने साथ नहीं रहती उस चीज को हमने क्यों उसे पीछे पड़े? एक आदमी सोगिरी करता है, एक आदमी सोगिरी नहीं करता, तो सोगिरी में क्या मिला? मिला तो उसने समय नहीं लगाया कि हम कश्मीर गए थे, वहाँ एक कुत्ता था, तो उस कुत्ते को सावर से नहाया जाता था और खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें दी जाती थी, आठ आना की भलाई रोजाना खाता था उस जमाने में, और दूसरे गया तो फेट गाड़ी में गया और घूमने गया तो फेट गाड़ी में घूमता था, तो ऐसा उस कुत्ते को भी नहीं, इतने मनुष्यों को मिलती ही नहीं, मिलती कुत्ते को मिल जाए इसमें क्या है? क्या कल्याण कुत्ते का हो जाए? कभी कुत्ते का भी हो सकता है, कल्याण हो जाए सदा के लिए शांति मिल जाए। मनुष्य बना है तो मनुष्य में कम से कम ये तो अकल आनी चाहिए, ऐसी अकल है। आप अविनाशी की चाह ना करो तो अविनाशी भुगत में मिलता है, विनाशी भुगत में नहीं मिलता है। विनाशी के लिए तो कुछ आफत करोगे, कुछ काम करोगे, परिश्रम करोगे तो मिलेगा। आप अभियासी के लिए तो अब हे नाथ पुकारो और इसमें राग न रखो, इसमें राग न रखो तो मुफ्त मिलता, मुफ्त में इस झंझट में नहीं भरो, इसे ऊंचे उठ जाओ तो स्वतः प्राप्त हो जाओ परमात्मा की, तो प्राप्ति उनकी सब है। जन्मना मरना होकर आप रहते हो तो आप रहते हो उसमें रहो, आने जाने में न रहो तो आपकी मुक्ति स्वतः ही है, तो आप स्वयं तो मुक्ति होगा नहीं, पदार्थों का क्रियाओं का वस्तुओं का संयोग वियोग हुआ, आपका संयोग वियोग हुआ, ये आप निरंतर रहते हो, आप अपने में रहो ये मुक्ति हो गई, अरे अपने में नहीं दूसरे में बंधन हो गया, तो मुक्ति स्वतः आपकी है, आप मुक्त होते ही हो, जन्म से ही मुक्त हुआ, मरने से ही मुक्त हुआ, सुख से ही मुक्त हुआ, दुख से ही मुक्त हुआ, ये तो मुक्त आप होते ही रहते हो। अब कुछ इच्छा न करते हो तो ये आफत है, अगर इच्छा न छोड़ दो तो मुक्ति स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, और ये संसार का वियोग स्वतः सिद्ध है, जिसका नाश करना है, जिसे ऊंचा उठना है वो तो आप सब नाश होता है, और जिसको प्राप्त करना है वो नित्य कर, आप अपने को प्राप्त कर किए हुए हो, तो त्याग करने वाली वस्तु का तो त्याग हो रहा है और नित्य रहने वाली वस्तु का नित्य हो रहा है। आप ही ऐसी बुद्धिमानी करते हैं फंसने के लिए, नया नई आफत कर रहे, नई नई आफत कर जान जान करके, अगर जान जान के आफत न करो तो कल्याण तो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, आपका संयोग रहता नहीं है, और संसय संयोग वियोग, संयोग वियोग, उस वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, संयोग तो नहीं रहेगा, वियोग तो होगा, आपका उनका पहले वियोग था, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, वियोग था और अंत में वियोग ही होगा, तो संयोग अनित्य है और आप नित्य हो, तो आप नित्य उस बाजार के संयोग वियोग वाला संयोग हम नहीं चाहते, हम तो नित्य योग चाहते, नित्य योग परमात्मा का है, अपने स्वरूप का नित्य योग है, नित्य आप स्वरूप में हो तो तत्व ज्ञान में नित्य योग हुआ, और भगवान भक्ति हुई तो भगवान का संबंध आपका संबंधी नित्य है तो नित्य योग हुआ, वो तो है योग, और ये संयोग वियोग है, इस बात संयोग वियोग योग संहिता, संयोग का वियोग उसका नाम योग है। तो संसार के योग की संयोग की इच्छा न रखो तो योग की प्राप्ति हो जाएगी, इच्छा रखो तो दुख पाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। मिलेगा आप साथ रहेगा नहीं, न पदार्थों के साथ आप रह सकते न पदार्थ आपके साथ रह सकते, तो मिलने से क्या फायदा हुआ? स्वभाव बिगड़ा, खाने पीने में सहने में आप तरह तरह की चीजें तो स्वभाव बिगाड़ दिया, और स्वभाव बिगाड़ दिया तो आप सुख से रोटी नहीं खा सकते। मुझने किया उसने सोचा ये नहीं आज तो वो नहीं बना, आज तो कतई है ही नहीं, आज तो क्या करे, आज ये क्या है, ये चट्टी हो रहा चट्टी हो रहा, अरे यार ये क्या गया, थोड़ा सा नींबू निचोड़ देते तो कितनी बढ़िया हो जाती, कितनी मुझे दिया सा, अरे दो पत्ती डाल देते पूरी ना गई कितनी सुगंधी हो जाती। अब वह कभी कभी रहेगी जाएगी कभी आप हटवाए दुख, जैसे जैसे भाई शरीर है उसको खाना दे दो, शुद्ध चीज हो देर बार क्या तो साथ देख रहा क्या बनाता है, पेट भराई करना है भरा देना है, संत कहते कहीं तो भरा दे दिया। कबीर खुदा कुकरी अर तरसू दही लगा, या को तू का डाल दे और बैठा रही हूँ यार बोल से बढ़िया घटिया क्या मतलब हुआ, तो फंसना कोई दुख कोई मोल लेना है कि नहीं, अरे उसमें राजी हो गया बढ़िया कपड़ा पहन मकान में रह गया बेटा चीज में रह गया, मिला क्या, स्वभाव बिगड़ा स्वभाव आदत बिगड़ी, ये आदत बिगड़ी हुई सदा के लिए दुख देगी, अरे आदत सुधरी हुई सदा के लिए सुख देगी। स्वभाव बिगड़िया पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है, सही होगा तो खुश भी होगा तो खुश, आ गया तो खुश चला गया भी खुश, अगर मौज है वो मौज सदा रहने वाली है, वो परतंत्र मौज नहीं है, संयोग भी बहुत है परतंत्र, पराधीन सुख ने सुख नहीं, पराधीन को सुख नहीं सुख नहीं मिलता, अरे वो पराधीन में राजी होते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, धन मिल गया बड़े आदमी हो गया, धन चला गया छोटा आदमी हो गया, आप तो बड़े हुए ही नहीं, बहम हुआ बड़ा, धन मिलने से पार्टी बड़ी हो गई, अरे धन चला छोटी पार्टी हो गई, तो धन मिलने से बड़ी उस समय आप तो छोटे के छोटे ही रहे, बड़ी कैसे होगी, धन मिले न मिले वो बड़े हुए, लखपति लखपति है लख दास है दास है, तो मनुष्य होकर के धन का दास हो जाए, जो धन आपने पैदा किया आपको धन ने पैदा नहीं किया है, ये होश होना चाहिए ना, राजी होते ऐसा लखपति हो गए, कितना दिन राजी हो गए, कब तक रहेगा धन, तो सांसारिक चीज है इनका तो उपयोग करो, इस वास्ते इनके द्वारा दूसरों का हित करो, जो दूसरों का हित करो तो आपका हित होगा। उल्टी बात हो रही है, मैं उत्तर की तरफ बैठा हूँ और दर्पण में देखेंगे तो दर्पण का मुख दक्षिण की तरफ होगा, हमारा दायां वो बायां होगा, बायां वो दायां होगा, उल्टा होगा, और दर्पण में दिख जो करोगे तो उल्टा उल्टा काम होगा। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजान्तर गतम, ये संसार है दर्पण की तरह दिखता है, अपने अंतर्गत दिखता है, और दिखता ही ऐसे चलते तो उल्टा होगा काम, असली तो आपका स्वरूप है, आप जो है वो नित्य है, इस वक्त कहा चाहे तो आप मर जावे चाहे शरीर जीता रहे तो ठीक, शरीर जीता रहते नहीं आप रहते जीते, शरीर से सुख मानते हो सही होगा नित्य, तो ये विचार तो स्वतः है स्वाभाविक मनुष्य का कल है, मैं आप ख्याल नहीं करते, ख्याल नहीं करते स्वयं वो तो है पर उसे मानते भी नहीं। वो विद्यार्थी गया कैसा घर वालों ने पत्र दिया, सिर्फ दो बात की कमी है और पूरा पंडित है, कि कौन सी कमी, कि खुद में तो अकल नहीं दूसरे को बांधता नहीं। जयराम जी आप तो सोचते नहीं सुनी हुई सासों की बात मानते नहीं, अब क्या करें बताओ, ये दुख कैसे मिटेगा, स्वयं आप सोचो तो मिट जाए, अज्ञ असाधारण सर से आता मेरे से थी चौथा अध्याय का 40 मार्च 44 धारा है, अज्ञा सर असत्ता था ना, अज्ञा मान जानता नहीं, असत्ता मान मानता नहीं, दूसरे विश्वास नहीं, दूसरी बात मानता नहीं, स्वयं जानता नहीं। एक हो जाए तो काम बन जाए, आप स्वयं विचार करो तो हो जाएगा। वो विवेक भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखा है कि जिस विवेक से आपका कल्याण हो जाए, आपका उद्धार हो जाए। मनुष्य शरीर भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया तो क्या उसकी उसका उपाय नहीं दिया है, उसका साधन नहीं दिया है? आज कोई सरकार किसी को बंगला देती है, रखती है तो बंगला देती है, मोटर देती है, मकान देती है, बगीचा देती है, वो सब देते हैं, तो भगवान उससे भी कंजूस है क्या? तो मनुष्य दे दिया कल्याण की सामग्री न दे, जो मिले वो कल्याण सामग्री है। सब सब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का दरवाजा साधनों का धाम है। सुख भी साधन, दुख भी साधन, बीमारी भी साधन, स्वस्थता भी साधन, धनवत्ता भी साधन, निर्धनता भी साधन, मान भी साधन, अपमान भी साधन, निंदा भी साधन, प्रशंसा भी साधन, प्रतिकूलता भी साधन, इसको साध्य मान लिया, ये फंस गए। अनुकूलता आपकी साध्य हो तो सदा रहेगी, क्या ना? साध्य तो वो है जो सदा के लिए शांति हो जाए, कभी दुख होगी नहीं, तो उसकी प्राप्ति करना सज्जनों इसमें मनुष्यता है। ऐसा कौन है? शास्त्र कहता है परमात्मा है। अगर आत्मा आप स्वयं हो, स्वयं अपने स्थित हो जाओ तो हो गया आत्मज्ञान, और परमात्मा स्थित हो जाओ होगी भक्ति। अरे सुख दुख दूसरों को सुख दिया, अपने सुख लिया ही नहीं, अपने स्थित हो जाओ तो हो गया आत्मज्ञान, और परमात्मा से तो जाओ होगी भक्ति। अरे सुख दुख दूसरों को सुख दिया, अपने सुख लिया ही नहीं, जड़ता से जड़ता में लगा दिया तो ये करने योग, सीधी साधी बात है। आप मरे जाओ छोड़ो, कर्म योग से आपकी मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाएगी, और भक्ति योग से भी मुक्ति हो जाएगी। भक्ति योग से प्रेम में ले जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी, परमात्मा भी मिलेंगे, और मुक्ति तो कर्म योग ज्ञान योग दोनों से हो जाएगी। तो इसी झंझट से ऊंचा उठना है, किसी में फंसना है, नित्य योग की प्राप्ति हो जाए। आप सज्जन विचार करो, सत्संग करने वाले हैं, कम से कम वही ऐसे ही रहे मुंगते तो सत्संग क्या मिला? सत्संग मिला तो सत का सग हो, फिर सत में ही रहेंगे, असत में जाएंगे। संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, तो परमात्मा से तो सुनत योग ऊंचे रहे, संसार ऊंचे उठो तो दस दुख संयोग वियोग, वियोग सुनी तो योग हो गया, संयोग का वियोग हो गया, तो वियोग को नित्य माने और वियोग अपने तो क्या करेगा? जितने से मिली है चीजें वियोग हो जाएगा, तो हो जाएगा संयोग चाहो तो उसमें चंद्र स्वातंत्र अतुल परिताप या मनुष्य, ये स्वयं अपने अलग हो जाएगा तो ताप ताप होगा अतुल स्वयं त्यक्ता ये ते सब सुख मनंतमती। कितनी बढ़िया बात है, जिसका त्याग हो रहा है उसका त्याग करना है, और नित्य नित्य आप रह रहे हो उसमें रहना है, रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन पहीजे रहते मिला उसको, रहते सो रखता है, तत्ता न्यारा हुए इधर करना है, रहते सो रखता है, रहती उसमें करो, जो रहता है उसमें रहती करो, तो रहता आपका स्वरूप रहता है उसमें रहती करो, तो ज्ञान योग हो जाए, और परमात्मा रहता है उसमें तो भक्ति योग हो जाए, और बैठा है उसको बैठा दिया तो क्या कर्म योग हो जाए। बैठे को बैठा लिया, अपने तटस्थ हो गया, सब हो गया, तो ये कर्म योग हो गया। मन जो आपको मिला है बिछुड़ने वाला है वो आपके लिए नहीं है। मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा कि ये सुख संसार का रहता है क्यों नहीं, कि ये आपका है नहीं, इस बात नहीं रहता, ये आपका है नहीं, निज सुख आपका है, निज सुख भी न हो कि थीरा। गोस्वामी जी कहते हैं निज अनुभव के बिना क्या मन थिर होगा, होगा तो आपका है नहीं, आपका है नहीं, उसको भोगना, उसको रखना चाहना बेईमानी है, तो बेईमानी बेईमानी पल्ले रहेगी, चीज तो रहेगी नहीं। जैसे व्यापार करता है, बहुत माल इकट्ठा करता है, बिक्री कर देता है, तो हाथ क्या लगा? नफा और नुकसान, उसे नफा हो गया तो हाथ लगा, नुकसान हाथ लगा, माल तो रहेगा नहीं। ऐसे संसार में आश्रित करी तो नुकसान आप हाथ रहेगा। उसे उपयोग किया, जिन्होंने उपकार किया, मौसम से उठ गए तो आपका मुनाफा हो गया। संसार में नफा नुकसान तो अपने हाथ की बात नहीं है, बाजार के अधीन है। ये नफा नुकसान है जो उसे ऊंचे उठ जाओ, अपने हाथ की बात है। इसमें स्वतंत्रता है, मानुष्य में स्वतंत्रता है। आप पदार्थ ऊंचे उठ जाओ तो ऊंचे उठ जाओ, है जो पदार्थ ऊंचे उठ जाओ, ज्ञान हो गया। अरे पदार्थ है उन्हें संसारी सेवा में लगा दिया तो कभी वो हो गया। यद सांख्य प्राप्त स्थान तदियों के गम्य थे, सीधी सरल बात है। तो जो मिला है वो अपने लिए नहीं है, सुख दूसरों के लिए है। दूसरों के लिए सुख देने से आपको जो आनंद मिलेगा, खेती होती है उसमें तो बाजरे से बाजरे की खेती, ज्वार से ज्वार की खेती होती है। ये खेती है अनित्य के चाहने से नित्य की प्राप्ति होती है, अनित्य के त्याग करने से नित्य की है। मरते नाप में होती महामृतम है, मरण धर्मा से अमरता की प्राप्ति कर ले। ये बुद्धिमानी की बुद्धिमानी है भाई, मरण धर्म से मरण धर्म प्राप्ति बुद्धिमानी क्या हुई? फिर जन्म मरण में भी रहना। इस वास्ते भाइयों बहनों आप अपने चेत करो कि जो उत्पन्न नष्ट होने वाला है उस सुख में राजी नहीं हुए। ये लाभ, ये लाभ लाभ नहीं है। लाभ है कोई हरि भक्ति समाना, वो लाभ लाभ है जो सदा लाभ रहे, फिर उसका कभी अभाव न हो, उसको ले लेना लाभ है। स्वर्ग में जाओ तो स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, स्वर्ग नरक को निशे नहीं है। अरे साधन धाम मुक्ति, मुक्ति का दरवाजा है, साधन तो सामने मार्ग सीधा है। नरकों में जाओ तो नीचे उतरना पड़ेगा, स्वर्ग में जाओ तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मुक्ति सीधी सारी बात है, साधन धाम मुक्ति के द्वारा है। जहाँ जो चीज मिलती है वो दूसरों के लिए है, जो ऊपर से मिली है पीछे से योग हुआ, ऐसा वियोग होता है तो वियोग चाहे तो छोड़ दो तो ज्ञान योग हो गया, दूसरों को दे दो सुख तो उनका वियोग हो गया। यार अपने लिए मान तो जन्म मन का योग हो गया। तो स्वास्थ्य संसार में शांति से रहे, आनंद से जो कोई चीज मिली है सबको सुख पहुंचा, सबको आराम पहुंचावे, आपको बड़ी शांति होगी। एक आदमी मार्ग पूछता है, घबराया हुआ है, उसको शांति से खड़े होकर मार्ग बताओ आप कैसे ऐसे ऐसे मार जाए। आप हृदय देखो आनंद होगा आपके, सुते बिना कोई पैसे कुछ वस्तु नहीं आनंद होगा। वो आनंद क्या त्याग का आनंद है, वो त्याग में जो आनंद है वो भोग में आनंद कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। और त्याग आपको हो ही जाएगा, कर लोगे तो मियाल हो जाएगा, होगा तो मृत्यु हो जाएगी। आप छोड़ोगे जब तो होगा त्यागी, और रखोगे चला जाएगा तो हो जाएगी मौत। और मौत के समान कोई दुख नहीं, और त्याग के समान कोई सुख नहीं। इसमें आप स्वतंत्र, जो त्याग हो रहा है उसे त्याग करना है, जो निरंतर रहता है उसमें रहना है, सीधी सारी बात है। तो त्याग भी नित्य है, आपके अनुभव आप रहना आपका भी नित्य है। तो संसार का वियोग नित्य है, आपके स्वरूप का योग नित्य है। अथवा दोनों छोड़ो, भगवान जिसने ये दिया है, जो प्रकृति जिसकी है अपरा और परा, उस परमात्मा उसका दोनों प्रेम जिसके अंश है। जैसे कोयला होता है, कोयला होने उजरा सौ मन साबण लगा, सौ मन साबण लगा ले तो क्या कोयला सफेद हो जाएगा, कालापन मिट जाएगा? सौ मन साबण लगा और जिसे बिछड़ा है काला हुआ है उसमें तो चमक उठेगा। ऐसे ये जीव जिसे बिछड़ा है उसमें मिल जाए तो आनंद हो जाएगा। लोग महात्मा कहेंगे, संत कहेंगे, गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम से तो धर तो, तू अगर राम नाम धारण करता तो बढ़िया बढ़िया भोजन संत परोसा कर तो, सब संत आदर देता, मौज करता, बढ़िया करता, तू एक राम नाम से धर तो भगवान ने देता तो संतों का आदर करते, अच्छे पुरुष आदर करते, अरे शांति होती, आनंद होता। अरे उसको नहीं करता तो भटकता फिरता है, बाद में नहीं मानते, कुत्ता आ जाए तो निकालो निकालो निकालो, ये दशा हुई। ये भोगों पीछे पड़ने से घर में आदमी है पेटू और चट्टू होता है, सेवा नहीं करता, न बाप को, माँ को सुता है, बाप को सुहाता नहीं, भाई को सुहाता नहीं, भौजाई को सुहाता नहीं, घर में स्त्री को सुहाता नहीं, सबकी सेवा करे, आराम सबका ठीक हो जाए, दुनिया मात्र में आदर पावे और सुख पावे, दुख है ही नहीं, सुख की इच्छा से दुख ही दुख पावेगा, ये हाथ की बात है। इस वास्ते ऐसा मौका मिला, बड़ा सुंदर अवसर मिला है, बात भी मिलती है, इस तरह से करे तो किसी सुख की बात है। भगवान को याद करे, भगवान मिलते रहे, सुख दुखे तो नित्य जीवन नित्य सुख दुखे तो नित्य, ये अनित्य सुख दुख, ये स्वयं आप नित्य हो तो अपने सुख में से तो ज्ञान हो गया और भगवान में से तो भक्ति हो गई, कितनी बोझ की बात है, जिससे सुख मिला है उसी अर्पण कर दिया, सभी अर्पण क्या कर दिया, अपने बेईमानी नहीं करी, मिला और बिछड़ता है वो आपका है नहीं, उसको अपना माना, ये बेईमानी है, बेईमानी छोड़ी मुक्ति हुई और बेईमानी पकड़ी बंधन हुआ, ऐसा तो गोबर बेईमानी नहीं छोड़ती क्या छोड़ेंगे, बेईमानी भी नहीं छोड़ते तो छोड़ोगे क्या, फिर क्या त्याग होगा, इस वास्ते बुद्धिमानी की बुद्धि यही है कि जो नाशवाद है उसे सेवा करो, जो आ जाए, ये सुख आपका नहीं है, आपका सुख दिधि सुख वो आपका है और भगवान का सुख आपका खास का है, ये मैंपना स्वपना स्वकीयपना है ना, ये अपने स्व में भी स्व शब्द होता है, स्वकीय में भी स्व शब्द होता है, तो स्वर का है अपना खास अपना है, ये त्याग अपना है, संयोग अपना नहीं है, त्याग अपने कर दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाए और परमात्मा में लग जाओगे तो ये आप सोगे, पर वही नहीं, फिर मिले तो न मिले तो स्वतः ही शांति आनंद रहेगा, स्वतः स्वाभाविक तो कितना आनंद है, स्वाभाविक कितना आनंद है, निहाल हो जाए आदमी, सब अपने हाथ में, इसमें सब स्वतंत्र है, धनी बन जाए ये स्वतंत्रता नहीं है, लाख रुपया अपने पास देखने वाले बहुत कम आदमी मिलेंगे, लाख दम रोजाना ले सकता है आदमी, नित्य हमेशा लाख नाम में से कोटि पीछे चलेगा नहीं, लाख रुपये में कोटि एक साथ रहेगा नहीं, साथ रहे वो नित्य नहीं, वो लेते वो साथ रहता नहीं, सिवाय रोड़े और क्या हाथ बचेगा, इस वास्ते बुद्धि वाली इसी में है, जो नित्य है उसको प्राप्त करना, अनित्य है उसका त्याग करना, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजे सुखम, अनित्यम नित्य नहीं है इसको प्राप्त करने में अनित्य में इतना लगता है, मेरा भजन असुखम सुख के लिए था, सुख रहेगा नहीं इसमें, अनित्य है दुख रहेगा, दुखालय है सुख रहेगा नहीं, उसमें रात नहीं लगा है, सिवाय रोने को और क्या हाथ लगेगा, और परमात्मा लग जाए तो आपको मौज हो जाए, दूसरों को मौज होगी, आपको आनंद होगा औरों को भी आनंद होगा, सदा के लिए सुख हो जाएगा, लोगों में प्रशंसा होगी, आदर होगी, आप सुख पाओगे, घर लोलुपा करोगे तो घर वाले नाराज हो जाएंगे, अपने भी अशांति हो जाएंगे, पंडित को बिगड़ जाएगा, किसी तरह का लाभ नहीं, और इस तरह सब तरह का लाभ छोटे स्वाभाविक ही, तो अन्य देव असुख लोगों इमन प्राप्त, इमन का नहीं, ये शरीर मिला है, ये शरीर ये तर भजने जो भजने के लायक है, ये शरीर दूसरे को हो नहीं सकता, अभी हाथ और पैर दो अलग अलग है, हाथों में देखो पग आ जाएंगे फिर क्या करोगे, पशु हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे, तो फिर हाथ में रहे कुछ बात ही, तो हाथ थका गए हाथों से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ थका कर हाथ से हाथ हाथ हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे हाथ में, जब हाथ पड़े पर हाथ जबरन बजे हाथ, आप हाथ में नहीं रहेगी बात, अभी हाथ में बात है, अपने हाथ की मतलब उन्होंने सारे की बात है, इसमें स्वतंत्रता है, जब तक आपके हाथ में बात है, हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में, जो हाथ पर अपर हाथ फिर हमने रहेगी हाथ की बात, ये होने वाली है, अरे हाथ तो हाथ में कर दो मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगा, कभी ने कहा दिया जगह में चांदना दिया करो, सबको घर में धरान पाएगी, जो कर दिया ना हो दिया जग मचाना, दीपक कर दिया जग मचाना, दिया करो सबको दीपक करो, और दिया हाथ में देना है या हाथ में दिया, दिया जग मचाना, जगत में दे तो अच्छा है, प्रकाश का बड़ा दाता है, बड़ा अच्छा है, तो दिया जग मचाना, दिया करो सबको। घर में धरान पानी संस करते हो वो मिलेगा ने कर, जो कर दिया हाथ में दिया नहीं अंदर मिलेगी चीज, दिया घर में धरा के आगे लोग मिल जाएगा, दिया जग पहचाना, दिया करो सबको। घर में धरान पाइए, जो कर दिया रो बीजो धरने में मर जाओ तो मिलेगा, दिया तो आगे जो मिल जाएगा, घर में चीज बड़ी दीपक नहीं वो दिखेगी अंदर बचा दिखेगा, तो घर में धरान पाइए, जो कर दिया रो तो भाई दूसरों को सुख देना, आराम देना, सेवा करना, ये अपना कल्याण करना है, दूसरों पर एहसान करे, एहसान नहीं है जो आपसे चीज ले उसको कृपा मांगनी चाहिए, हमारी आफत मिटा दी, बहुत कृपा कर दी, लेने वालों की कृपा है, उनका एहसान मानना चाहिए, नहीं ले तो किसको दोगे आप, अरे त्याग सुते कर दो तो अच्छी बात है, नहीं तो त्याग तो होगा, जबरदस्ती त्याग होता है, डाकू नहीं जाते हैं आपने, वो भी वस्तु का तो उपयोग हो गया, मार मुफ्त में पड़ी, चोर ले गए तो त्याग हो गया, अरे मर गए तो त्याग हो गया, उससे कल्याण नहीं होगा, दुख होगा, अरे स्वयं त्याग करो तो शांति हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सीधी सारी बात है, इस वास्ते अनित्य शुभ लोगों को प्राप्त समा, मौका मिल गया, अभी मौका है, मौका समय है, समय चूंकि पूरी का पछताने का भरोसा जब कृषि सुखाने, समय चूक है तो पछताव करना पड़ेगा, इस वास्ते समय रहते तो सावधान हो जाए, देखो यहाँ आकर बैठे हैं तो यहाँ हरदम रहना नहीं है, यहाँ सत्संग के लिए बैठना है, ये घर में ये मकान किसी व्यक्तिगत किसी का नहीं है, सबका है और किसी का नहीं है, किसी का नहीं है और सबका है, मान सत्संग करो तो सबका मकान है ये, और कब्जा करो तो किसी का नहीं है, ऐसे संसार में आओ, कब्जा करोगे तो किसी का नहीं है, बेईमानी होगी, आर कल्याण करो तो बड़ी ईमानदारी होगी, लोगों में आदर होगा, अपने को सुख होगा, शांति होगी, जो मौज होगी अंदर, और अपने मान कर पकड़ोगे छूट जाएगा, रोना पड़ेगा, पछतावेगा, और अपना रहेगा नहीं, अपना है इस वास्ते यहाँ आए केवल अपना कल्याण करने के लिए, मानव शरीर मिला है, ये इधर का फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग की पद स्वर्ग स्वर्ग का अंत दुखदायी, वो भी थोड़ा ही मिटेगा, अंत में तो दुखदायी है भैया, तो मनुष्य शरीर मिला है सज्जनों परमात्मा की प्राप्ति के लिए, देखो अपने पर कितनी कृपा है, गीता जैसा पुस्तक मिल गया, रामायण जैसा पुस्तक मिल गया, चर्चा करना जैसा अवसर मिल गया, ये प्रकाश मिलता है मालूम, हम भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जिसको गीता पर जानते नहीं, रामायण जानते नहीं, सत्संग करते नहीं, क्या वे करेंगे लाभ, अब और कौन करे बताओ, उत्क्षिप्य यत क्षिपति तत् प्रकरोति गज्जाम भूमिः स्थितस्य पतनात् भयमेव नास्ति, चढ़े सो तो पड़े, चढ़े सो तो पड़े, क्या पड़े पिसारी, सीजे जो धनवंती चीजे, क्या सीजे भिखियारी, तो ऐसे सही प्राप्त आरुह्य कृतेन परम पदं तथा पतन्ति अधः, अनादिति युष्म धर्मया, भगवान के चरणों का आदर न करे तो पड़ेगा, ऊंचा चढ़ पड़ेगा, ऊंचा चढ़ पड़े वो छोट करेगी, बैठा बैठा घुट जाए जोर छोड़ती लगेगी, इतना ऊंचा पद भगवान ने दिया है, इससे गिरोगे तो बड़ी तकलीफ होगी, अब और क्या चाहते हैं बताओ, भगवान दुर्लभ हो मानी हो देह, उसको लेकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करती, इससे बड़ा अवसर कब मिलेगा, किस दिन के लिए प्रतीक्षा है, वो अवसर कब मिलेगा, क्या पशु पक्षी हो जाओगे, नरकों में जाओगे, क्या स्वर्ग में जाओगे, ऊंचे जाओगे, नीचे जाओगे, मध्य जाओगे, सब जगह कहीं जगह नहीं मिलेगी, तो अभी ये जगह ठीक मिली है, हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, इसे बिल्कुल सिर स्वतंत्र है, कोई इसमें पराधीन नहीं है। और धनी बनने में, भोगी बनने में, आराम करने में, मान मिलने में, बड़ाई मिलने में कोई स्वतंत्र नहीं है, और प्रधानता में कोई स्वतंत्र नहीं है, स्वाधीन है। तो अधिकार भगवान का दिया हुआ, तो इन्हें प्राप्त भजे स्वभाव विश्व सही को प्राप्त करके नाम भजे सु गया भजन कर, ये भगवान कह रहे। तो सुनो, जिसका त्याग करना है वो त्याग आवश्यक हो रहा है, जिसको प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त हो रहा है। अनित्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ये गलती है, इस गलती का सुधार कर लो, आप सब ठीक हो जाएगा। रहने वाला परमात्मा रहेगा, रहने वाला आत्मा रहेगा, जाने वाला संसार जाएगा, अपनी जगह पर आराम से रहो, निहार हो जाओगे। और इस संसार उठना चाहोगे तो कभी रहने का है नहीं, रहा नहीं किसी गई। वो बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, काल खा गया सब, काल खाजा बढ़ गया, चला दिए जा भर घट के तीर, जिनको आज तलक रोते हो, मिले नहीं बार बार शरीर क्यों कफल तुम्हें खोते हो। ये बहु बार बार ही मिलेगा, अभी मिला हुआ है, मौका है बड़ा सुंदर। त्यागा शांति अनंतरम तत्काल शांति, बेईमानी छोड़ी और शांति मिली, अपनी नहीं है भाई। एक हजार उपकार करो, उपकार करने के लिए उपकार बोल दो, पड़ी है तो पड़ी रहो, अपने उपकार कर दो, चल दे चल दो, जीते जीते रहो, जीने में मरने में दोनों में आनंद है। शिव तो सुख है, भरत तो सुख है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम जी। तो आनंद से बहुत करो, उपकार करो, भजन करो, याद करो, मर जाओ तो आप छूटी है, बहुत आनंद मिलेगा। ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है, मौका मिला है, भगवान ने कृपा की, करुणा कर की नहीं कृपा, दीने नरवर देह नाची नहीं करती, ये नगर खल कर दी देखे, करुणा कर की नहीं कृपा, दीने नरवर देह श्रेष्ठ दी।